Üdvözlöm Önöket! Mai vendégem Puzsér Róbert. Szervusz, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Köszönöm a meghívást. A Charlie Kirk meggyilkolása kapcsán a politikai vagy ideológiai motiváltságú erőszakról kérdeznélek, annak amerikai és magyarországi folyamányairól. És hát kezdjük elsőként a Magyarországgal. A Hír TV egyik műsorában Jeszenszky Zsolt szájából elhangzott az a mondat, hogyha Molnár Áron, Gulyás Márton vagy Puzsér Róbert elhalálozzának, akkor jobb oldalon hát sokan nem lennének szomorúak emiatt. Nem akarok úgy tenni, mintha Jeszenszky Zsolt vagy a véleménye bármit is számítana, de azért ez mégiscsak a kormánypárti tévében hangzott el ez a mondat. Hogyan értékeled? Hát ezt két szempontból lehet értékelni. Egyrészt morálisan, másrészt intellektuálisan. Morálisan ez nyilván egy védhetetlen állítás, és nem értem, hogy miért volt szükség arra, hogy megnevezze azokat, akiknek a halála felett sokan örülnének a jobb oldalon. Mi szükség volt erre? Sok olyan ellenzéki érzelmű megmondó vagy véleményember van, akinek a halála felett hát nem morzsolnánk el könnyeket a jobb oldalon. Értjük, hogy mire célzott Jeszenszky Zsolt. De miért volt szükség arra, hogy megnevezze a Molnár Áront, a Gulyás Mártont meg engem? Talán csak nem azért, hogy ránk rakja a célkeresztet? Hogy ezzel kvázi egy ajánlatot tegyen azoknak, akik nem tűrik tovább, hogy valakinek a fennálló uralommal szemben kifogása van, vagy ellenérzése van, vagy véleménykülönbséget tanúsít. Szóval nagyon fura ez. Nyilván védhetetlen álláspont. És az egész ráadásul olyan gyáván lett előadva. Nem akarjuk a halálukat, de majd ki lehet forgatni, amit mondok, de hát vannak itt emberek, akiknek a halála felett, a jobb oldalon kevesen sírnának, de nem akarjuk, hogy meghalljanak. És amúgy érzel magadon ilyen célkeresztet? Mert hogy nem akarom túl dramatizálni ezt a dolgot, hogy Magyarországon vagyunk olyan állapodatást? Magyarországon nincsen értelmezhető mértékű politikai erőszak. Nincsen. Csintalan Sándort megverték, arra emlékszünk. De más ilyen kirívó incidens, de most meg néhány tiszás pultot megtámadtak, ott nem történt személyi sérülés. Súlyosabb kirívó esetre nem emlékszem. Tehát itt merénylet kísérlet sem zajlott. Ez nem az a tájék. A krumplileves nem robban. Nem érzem magam veszélyben egyáltalán. Másik szempontból is meg lehet vizsgálni a Jeszenszky Zsoltnak a kijelentését. Ez pedig az intellektuális értelmező szándék. Jeszenszky Zsolt egy diadalmas pillanatot tett tönkre a hazai jobb oldalnak. Hát a Charlie Kirk meggyilkolása az egy olyan megigazulás a jobb oldalnak, világszerte, ennek a troll jobb oldalnak, vagy alt-right kurzusnak, hogy lám itt vannak, akiket Charlie Kirk megszégyenít a vitákban, akik nyílt vitában nem tudták legyőzni, de meg tudták gyilkolni. Ezek a gyávák, ezek a gazemberek, akik, ha valakit nem tudnak érvekkel legyőzni, akkor golyót eresztenek bele. És ez egy megigazulás a szélső jobb oldalnak. És ekkor jön Jeszenszky Zsolt, és ezt tönkre teszi. És kvázi átpasszolja a röplabdát a túloldalra, de anélkül, hogy leütné, hanem így földobja, így visszadobja. Gyűssétek Leti. Hát ez... Hát ha én Rogán Antal lennék, én kurva ideges lennék Jeszenszky Zsoltra. Hogy az ostoba fasz. Most, amikor éppen ők az erőszakosak, és mi vagyunk a mártírok, most ő vérdíjat tűz ki liberálisok fejére, és kijelenti, hogy hát kevesen szomorkodnánk. Miért volt erre szükség? És hát tudjuk, miért volt erre szükség, mert Jeszenszky Zsoltból ez kikívánkozott. Hát, hogy ő benne bent vannak ezek az érzések, és itt van 15 év teljhatalma. Egy ország, ami tokkal, vonóval, szektorral, vármegyével, mindennel együtt az övék, és akkor nem mondhassák ki, amit éreznek. Hát kimondják. Alig, ha lelkesek sokan a Fidesz kommunikációs stábjában emiatt. Ugye mondtad, hogy nem volt politikai motiváltságú erőszak, de ugye ha már Jeszenszky Zsolt szóba került, ugye ne feledkezzünk erről, hogy nem olyan rég az édesapját megtámadták, és valószínűleg a szerencsén, illetve a közbelépő hát segítsége múlt, hogy nem lett belőle nagyobb baj. Tényleg ez, erről most el is felejtkeztem. Politikai erőszak volt ez, vagy sem? Nem tudom, hogy politikai okból támadták-e meg, minden esetre, ahogy a fia reagált erre, hát ez minden apa rémálma, hogy egy ilyen fia legyen. Amikor betörik a fejedet, akkor megnevez téged, mint a felelősét az ellened elkövetett merényletnek, mondván, hogy a sátánnal cimborálsz. Nekem kétségeim vannak a felől, hogy Jeszenszky Zsolt valóban vallási fundamentalista. Én elképzelhetőnek tartom, hogy ő valójában csak játssza a vallási fundamentalistát, mert ez a keresztény fanatizmus, ez felhatalmazást ad jóformán mindenre. És Amerikában ez egy szélső jobb oldalról támadó divat hullám, és tudjuk, hogy Jeszenszky Zsolt Amerikából, mégpedig az amerikai alt-right kulturális közegéből szívja fel mindazt, ami feltölti őt szellemileg, és hát ez egy divat, amit ő átvett. Jobb divatot is átvehetett volna Amerikából, de hát neki ezt tetszett meg. Mert hogyha a keresztény fundamentalizmus szóba került, ugye Charlie Kirk a megtestesítője volt ennek a trumpista, oltás ellenes, klímatagadó, fegyverpárt, és a többi, hát jól ismerjük ezt a típust. Csak hát ugye a kérdés az, ami gyakran felmerült a meggyilkolása után, hogy vajon ez a tragédia, ez rádöbbentheti az embereket arra, hogy érvelni fegyverrel nem lehet, és az, hogy milyen véleményt képvisel valaki, az nem jogosít fel senkit arra, hogy az életére törjön. És ahogy látszott a reakciókból, ugye az Egyesült Államokban elég sokan triumfáltak a meggyilkolása után, ami legalább akkora tragédia, mint maga a gyilkosság. Ezt hogyan látod? Bocsánat, csak azért is kérdezem ezt, mert ugye sokszor felmerült, és ezt egyébként majd, ahogy erre utalok is, Orbán Viktor is egyfajta baloldali, balliberális erőszakként apostrofálta. Tehát hogyan látod ezt az értelmezési keretet? Mennyire tisztelik Charlie Kirknek, meg Charlie Kirk családjának a gyászát, meg Charlie Kirknek a tragédiáját, meg ennek az embernek a méltóságát, hogyha azon nyomban, az első percben politikai tőkét kovácsolnak a lábából, az első percben arra használják fel, hogy mondatszerkezetbe fűzik a Tiszával. Mert ezt most ők használni tudják, és azonnal használni fogják. Tehát Charlie Kirk teste még ki sem hűlt, de ők már tiszáznak a Charlie Kirk merényletre hivatkozva. Tehát álságos ez az ő gyászuk, meg ez az ő kétségbeesésük, meg felháborodásuk. Másrészt meg, aki 15 éve teljhatalommal vezeti Magyarországot, aki az egész pályás letámadásban utazik, aki kurva arrogáns módon osztogat magyarság krediteket, meg rekeszt ki a nemzetből olyanokat, akik éppen nem értenek egyet vele. Aki az erőben hisz, és nem veti meg az erőszakot sem. Aki erre a fölényre építette a saját politikai karakterét, erre a fölényre. és erre a működik a parlament ellenzék nélkül is. Haza nem lehet ellenzékben. Erre a soviniszta arroganciára. Az nem ártírkodjon, mert nem áll jól neki. Az ne siránkozzon. Akkor mutasson erőt. Az egy magatartás. Ez a mártírkodás, ez a vókpicsáskodás, ez a balliberális oldalnak a magatartása. A jobb oldalnak az előadásában ez röhelyes, gyalázatos. És nem hiszem azt, hogy egy ilyen aljas és gyáva cselekményt, mint amilyen a Charlie Kirknek a meggyilkolása, ezt külön el kelljen ítélni. Nem hiszem. Ezek olyan kulturális minimumok. És hogyha valaki nem azzal kezdi, hogy elítélem a cselekményt, akkor azt revolverezni lehet, hogy akkor ő bizonyára örül neki. Meg hogy miért nem ítéli el? Ez is egy liberális trükk. Hogy rákényszerítjük azt, amit mi elvárunk a másikra. Mert hogyha mondjuk egy közös mozgalomban szolgálnak, vagy egy közös pártban, vagy közvetlen munkatársak, vagy nagyon jó barátok, és a másik elköveti ezt, akkor, és valami gyalázatos, tényleg valami gyalázatos, rettenetes dolgot követ el, akkor legalábbis rá lehet kérdezni, hogy foglaljon állást ebben az ügyben. Nem revolverezni, hogy ítélje el, hanem hogy foglaljon állást ebben az ügyben. Ezt így lehet kérni. De most valakitől, akinek semmi köze Charlie Kirk meggyilkolásához, a gyilkoshoz, de még Charlie Kirkhöz se. Milyen alapon revolverezik őt, hogy ő ítélje el? És hogy ez egy ilyen követelmény lett is. Megint ott tartunk, hogy egy kommunikációs elit bárkire ráfoghat bármit, hogyha az illető nem lép be, nem száll be abba a kórusba, amely kórus az ő narratíváját zengi. Én nem hiszem, hogy ez elvárható vagy megkövetelhető. Határolódjon el az, akinek ehhez bármi köze van. Határolódjon el az, aki szerint mondjuk Charlie Kirk rászolgált a golyóra. Ha mondott valami ilyesmit, akkor arra rá lehet kérdezni, hogy akkor hát e szerint hogyan viszonyul ahhoz a humánus minimumhoz, hogy a másik embert a véleményért nem gyilkolunk meg. De én nagyon aggasztónak tartom azt, ami Amerikában zajlik. Én úgy látom, hogy az Egyesült Államok a polgárháborúba rohan, és mivel az amerikaiság az már a globális lett, ahogy a Rammstein előadja, mindannyian Amerikában élünk, ezt hívjuk úgy, hogy globalizáció. Így Amerika polgárháborús fenyegetettsége az az egész világra kiterjed. Az egész világ abban a történetben sodródik, amiben az Egyesült Államok mindenhol az egész világon jelen van az alt-right, és jelen van a woke culture, és ezeknek nincsen metszete. Ezek egymás kategorikus tagadására épülnek. Az egyik egy felforgató, a másik az meg egy reakciós kurzus. És ez a két kurzus, ez el akarja pusztítani egymást. Tehát ők nem hisznek a váltógazdag, politikai váltógazdaságban, nem hisznek abban, hogy vannak alapvető konszenzusok, és akkor ezeken a konszenzusokon, mint egy alapon, mondjuk a konszenzust tekintsük egy asztallapnak, amely asztallapon mi megvívhatunk egymással, mondjuk gomfocizhatunk. És akkor abban a gomfociban nyerhetsz te, nyerhetek én. És akkor holnap is játszunk, és holnap lehet, hogy te nyertél, ma én nyerek. De ehhez kell egy asztallap, amin ezt játszuk. Amit mind a ketten elfogadunk, hogy ez egy vízszintes asztallap, ami alkalmas a gomfocizásra. Most Amerikában és a világon is egyre kevésbé létezik ez az asztallap. Létezik az a közös konszenzus, amin gomfocizni lehet. Na most, ha nincs asztallap, és nem tudunk gomfocizni, mert nem tudjuk a gombjainkat fölfektetni egy sík felületre, akkor marad az, hogy pofán verlek. És addig ütlek, amíg mozogsz. És aztán majd meglátjuk, hogy ki gomfocizik jobban. És most ez történik a világgal. Ez történik, hát elsőrendűen Amerikával. Ha Trump ellen sikerült volna a merénylet, akkor a világ már elsüllyedt volna ebben a polgárháborúban. Ott az emberiség nyert egy haladékot. Azzal, hogy Trump elfordította a fejét, és csak a fülét találta el a golyó. De attól tartok, hogy ezt a polgárháborút megúszni nem lehet, csak elhalasztani. Orbán Viktor egyébként egy másik reakciójában Charlie Kirk meggyilkolására azt mondta, hogy Magyarország egyelőre a béke szigete. Ugye ezt mennyire érzi relevánsnak, vagy indokoltnak ezt az optimizmust? Jó, de igen, Magyarország valóban a béke szigete, de ez nem Orbánnak, meg az Orbán rendszernek köszönhető. A Orbán rendszer mindent elkövetett azért, hogy Magyarország ne a béke szigete legyen, de a magyar társadalom annyira konformista, annyira kádárista, annyira megalkuvó, annyira azt hiszem, hogy a gyáva kifejezés sem túlzás ide, hogy a magyar társadalom az nem fog úgy különösebben balhézni. Tehát most azért a békeszigete persze, de azért ez tavaly február óta már nem annyira a békeszigete, előtte békésebb volt. Most már azért demonstrációk zajlanak a rendszer ellen. Most már azért fölhorgott Magyarország népe ez ellen a rezsim ellen. Tehát lehet, hogy Magyarország migránsmentes, de ez sem az Orbán rendszernek köszönhető. Orbán Viktor, akit tudott, már betelepített ide, 1 millió migráns teresztett keresztül az országon, és azért migránsmentes Magyarország, mert Magyarország nem célország. Sikerült elkerülni a nyugati jólétet, és ezáltal a migránsok számára nem annyira vonzó Magyarország. Ettől migránsmentes Magyarország. Nem a déli határkerítés védi meg Magyarországot attól, hogy itt migráns telepek létesüljenek, meg nógózónák legyenek a nagyvárosokban. Tehát persze Orbán úgy hivatkozik magára, hogy hát itt a béke szigete, és hát de csak addig, ameddig ő hatalmon van, mert hát hogyha ő elveszíti a hatalmat, akkor nem lesz senki, aki megvédje a magyar Charlie Kirköket, akik bizonyára ilyen Jeszenszky Zsoltok, meg Trombitás Kristófok, meg Apáti Bencék. Még azt mondod, hogy megalkul, meg gyáva a társadalom, hogy most anélkül, hogy ebben igazságot lehetne tenni, azért nem lehet, hogy ez egyszerűen csak béketűrés, és hogy valóban békés nép vagyunk, és nem valamiféle lustaság vagy gyávaság tart minket távol a nagy demonstrációktól, vagy az agresszív kifejezésétől a dűnek és frusztrációnak. Tudja, benne erre nem látsz esélyt, hogy itt mondjuk béketűrés volna inkább szó? Hát hívhatjuk béketűrésnek. A béketűrés az tulajdonképpen a megalkuvásnak az eufemizmusa. Tehát aki kabzsi, az nem akar úgy gondolni magára, hogy kabzsi, ő úgy hívja, hogy takarékos. De ez ugyanazt jelenti, aki agresszív, az nem akarja azt az önképet magának, hogy ő agresszív, ő úgy hívja magát, hogy ő szenvedélyes. Ezek az eufemizmusok. Na most ez a béketűrés, ez az eufemizmus a megalkuvásnak. A megalkuvó nem akar megalkuvónak érződni. Ő maga számára sem, meg a környezete számára sem. Ezért úgy hívja magát, hogy ő béketűrő. Én szerintem ennek a mélyén az van, hogy a magyar társadalom 100 évenként tud az elnyomói ellen fölkelni. És minden alkalommal leverik. És nincs olyan történelmi tapasztalat, hogy érdemes. És amikor ezek a történelmi tapasztalatok elmaradnak, de ellenirányú tapasztalatokat szerez a magyar társadalom, hogy ahányszor fel kell, annyiszor verik le, akkor a magyar társadalomban kialakul egy nagyon rossz reflex, hogy nem szabad felkelni, mert úgy is levernek. Csak hogy aki nem kell fel, az eleve lent van. Nem kell leverni, mert nincs hova. Ez van a magyar társadalommal. Szóval itt 100 évenként jönnek Kossuth Lajosok, meg Petőfi Sándorok, meg Angyal Istvánok, meg Bibó Istvánok, de ezek hát kegyelmi pillanatok, ezek megszentelt pillanatok a magyar történelemben. Jó lenne hinni, hogy a 21. században is lesz egy ilyen megszentelt pillanat, és talán más kimenetelű lesz, mint az előző évszázadokban. És mert a gyávaságot a bátorságtól az a tapasztalat különbözteti meg, hogy a felkelés az végződhet jól, az végződhet szabadsággal. Ha újra meg újra leverik az embert, akkor, és nincs olyan tapasztalat, nincs olyan emléke, hogy érdemes felkelni, akkor a félelemtől való félelem fogja dominálni a pszichéjét. Mert nem az a bátor, aki nem fél. Az a bátor, aki nem fél a félelemtől. Aki mer félni. Aki nem mer félni, az a gyáva. És nem baj, hogy a magyarok félnek. Csak meg kéne haladni a félelmüket. Át kéne alakítani ezt a félelmet és ezt a bizonytalanságot bátorsággá. És a félelmen úrrá lenni, felülkerekedni, és merni félni, és merni cselekedni. Ez lenne a magyarság nagy érzelmi küldetése. És hát persze ezt kell próbálni éleszteni, akkor is, ha reménytelen. Hiszen ez az útja annak, hogy a magyarság a sorsát a maga kezébe vegye. Mondjuk egy másfél-két millió ember számára, tehát mondjuk a Fidesz tábor számára ugye van egy ilyen kegyelmi pillanat, és ez ugye Orbán Viktor eljövetele, sokadik eljövetele, ugye ő harcol a magyar függetlenségért Brüsszel ellen. Úgyhogy ebben a narratívában ez végül is megvan, csak ugye ez nem feltétlenül. E tekintetben nincs konszenzus. Igen, de ő saját szuverenitásáért harcol. Ez nem a magyarok szuverenitása, ez Orbán szuverenitása. Ha a magyarok szuverenitása lenne, akkor az önkormányzatok is szuverének lennének, ugye? De azok valahogy nem szuverének, azok a szuverenitásokat át kell, hogy adják Orbán Viktornak. Itt a karmelita a szuverén. Tehát Orbán Viktor szuverenista? Hát elsősorban Orbán Viktorista, és azon belül szuverenista. Ha tényleg szuverenista lenne, akkor elismerné Brüsszel szuverenitását, elismerni az önkormányzatok szuverenitását. Valahogy ez nem megy. Jó, ezt csak azért vetettem fel, hogy van egy ilyen értelmezés is jelenleg, tehát sok történet fut párhuzamosan egymás mellett. Igen, csak ez nem... Tehát, nem kéne összetéveszteni Magyarországot Orbán rendszerrel. Ez kettő. Magyarország az év ezredes viszonylatban volt Orbán Viktor előtt, és minden okunk megvan abban bízni, hogy lesz Orbán Viktor után. Orbán Viktor bitorolja ezt az államiságot jelenleg, és reméljük már nem sokáig. Mondtad, hogy a krumplileves nem robban, de azért a szavak szintjén, a közbeszédben, a politikai kommunikációban ez elég gyakran felrobban. A fejünkre hulló bombás plakátkampánytól kezdve olyan kifejezésekig, amit mondjuk a műsor elején is idéztem, hogy ezt az erőszakot, ezt a verbális erőszakot mennyire látod veszélyesnek. Mert ugye, hogyha most mondjuk Majka koncertjét nézzük, vagy akár Bayer Zsolt bármelyik publicisztikáját a taknyonyálán parlamentből kirángatandó civilektől kezdve, bármeddig igazából bármit idézhetünk tőle. Tehát azért ez elég masszívan megvan a közbeszédben. Ennek a kimenetelét hogyan látod, vagy ez átfordulhat-e erőszakká, mármint fizikai erőszakká? Nem hiszem. Nincs senki az utcán, aki az Orbán rendszert védelmezni. Most már azért másfél éve zajlanak a demonstrációk az Orbán rendszer ellen, most már azért volt alkalma a fideszes kemény magnak, akár a foci ultráknak, akár a Fidesz harci nyuggereinek, hogy legalább részben, legalább a gesztusok erejéig visszaszerezzék a Pesti utcát, és ennek nyomai sincsenek. Az erre vonatkozó kísérlet sem látszik. Kizárólag kordonokkal körülzált rendezvényeken mernek jelen lenni. Nem mernek az emberek közé menni. Nagyjából Lázár János az egyetlen, aki Magyarországon a fideszesek közül emberek közé megy. Óriás demonstrációk zajlottak Budapesten számos alkalommal, és a vidék több száz városában. Olyan városokban, ahol soha nem voltak demonstrációk. Tömegdemonstrációk. Sehol nem voltak ott a fideszes foci ultrák, nem vonultak ki, hogy Mészáros Lőrincnek a vagyonosodásáért ott ők verekedjenek, megverekedjenek. Hogy a magyar, úgynevezett magyar szuverenitásért, a nemzeti kormányzásért ők a csíkra szálljanak. Nem látszottak. Tehát most ahhoz, hogy itt erőszak legyen, fizikai erőszak legyen az utcán, ahhoz kéne két oldal az utcán. Hát nem látszik. Nem látszik. Tehát most ez, hát ez nincs. Nincs jelen a másik oldal az utcán. Persze az is alkalmas rá, hogyha a karhatalom az erőszakosan akarja leverni a demonstrálókat, mint 2006-ban történt. De én úgy gondolom, hogy Orbán Viktor sokkal okosabb Gyurcsánynál sem, hogy egy ilyen eszközhöz nyúljon. Én nem gondolom, hogy fizikai erőszakba fog torkolni a 26-os választási kampány. De az egészen biztos, hogy a 26-os választási kampány az elmúlt évtizedek legkeményebb kampánya lesz. Én esélyesnek tartom, hogy az eddigi részvételi rekordot, a 2002-es 72%-os részvételi rekordot is meg fogják dönteni a választók jövő év tavaszán az országgyűlési választás alkalmával. És azt is gondolom, hogy ez a kisebb pártoknak, mint a Kutyapárt, mint a DK, mint a Mi Hazánk, hát ez nem ígér sok jót. Mert ugye minél nagyobb a részvétel, ezeknek a kispártoknak a jól mozgósítható masszív tábora annál kevésbé érvényesül. Ez azt jelenti ebben az értelmezőben, hogy két párti parlamentet feltétlenül? Én úgy képzelem, hogy két párti parlament lesz. Hogyha 70% fölé megy a választási részvétel, akkor igen, úgy képzelem, hogy két párti parlament lesz. Mondjuk az esélyeket illetően mi a véleményed? Ugye nagyon sokan egyértelműen úgy nyilatkoznak, hogy ez egy lefutott meccs, Tisza kétharmaddal elviszi, már csak az a kérdés, hogy mekkora lesz az előnye. Nagyon sokan, vagy nem nagyon sokan, pont ez a kevesen, de azért már többen felvetik, hogy Orbán Viktor sosem szabad leírni. Mi a véleményed erről? Biztos, hogy nem lefutott. Nem tudom megítélni, hogy áll. Egymással ellentétes megbízatású intézetek teljesen eltérő eredményeket adnak. Ez azt jelenti, hogy legalább egyikük hazudik, de jó eséllyel mindegyikük hazudik. Én nem hiszem, hogy az utolsó percig le lehetne írni Orbán Viktort. Az ilyen vélemények meg, hogy ez kész, eldőlt, hogy Tisza kétharmad, hát szerintem ezek a legrosszabb reflexek, a legrosszabb üzenetek. Ha ebbe beleéli magát az ellenzéki tábor, akkor magát veri meg. Itt az utolsó percig kell kampányolni, megküzdeni az összes körzetben, mindenhol. És minden számítani fog. Minden gesztus, minden nyilatkozat számítani fog. És biztos vagyok abban, hogy Orbán Viktor tetemes hiteleket fog felvenni, hogy a magyarok közt helikopterről szórja szét a pénzt ebben a választási kampányban. Fontos, hogy nem szociális alapon fogja kiosztani, tehát nem a legszegényebbek fogják kapni a nagyobb részt és a gazdagok a kisebb részt, hanem ténylegesen helikopterről, tehát aki kapja, marja. És sajnos a magyar társadalomnak ez a megvesztegethetősége, kapzsisága, krumplileves befolyásolhatósága, az közismert. Tehát az, hogyha Orbán Viktor tényleg megkínálja jó nagy adag krumplilevessel a magyarokat, ez a választási kampány, ez még megfordítható. De ha pusztán annyit ér el a Fidesz, hogy a Tisza nem szerez kétharmadot, hanem csak pusztán egyszerű többséggel tud kormányt alakítani, akkor Orbán Viktor rendszere nem kerül veszélybe. A kormányzása igen. De én őszintén nem hiszem, hogy azokat az embereket, akik a legfőbb ügyész, az úgy az ügyészség, ahogy van, az alkotmánybíróság, a köztársasági elnök, a számvevőszék, hogy ezeket el lehessen mozdítani, ehhez kétharmad kell. Ha ezeket nem lehet elmozdítani, a rendszert nem lehet felszámolni. Hogyha a Tisza egyszerű többséggel akar alkotmányozni, annak a következményei, a politikai következményei, a társadalmi következményei beláthatatlanok. Az bizony meg lehet, hogy polgárháború közelébe sodorja Magyarországot. Hát ott már bármi elképzelhető. Mert akkor ott ugye az írott jognak az ösvényéről letér a Tisza párt. Ez egy nagyon veszélyes út. Tehát én abszolút nem gondolom, hogy lefutott lenne a választás. És a helyzet az, hogy Orbán Viktornak széles körű eszközei vannak arra, hogy megfordítsa ennek a küzdelemnek a kimenetelét. Hogy más nem mondjak, az FSB támogatására minden téren számíthat Orbán, és Putyin számára Orbán rendkívül értékes szövetséges. A NATO és a Unió testébe beékelt ügynöke Putyinnak Orbán. Neki nincs még egy ilyen értékes embere. Fico is jó kapcsolatot ápol vele, de Ficónak nincs rendszere, neki csak kormánya van. Erdogan, aki azért közel áll Putyinhoz, hát ő Ukrajnát támogatja az orosz-ukrán háborúban. Hiába NATO tagállam. Az Unióban meg nincsen jelen. Tehát rendkívül értékes Orbán Viktor Putyinnak. Nagyon nehéz elképzelni, hogy Putyin nem fog minden követ megmozgatni, hogy hatalomban tartsa ezt a nagyon értékes szövetségesét. Tehát nehéz elképzelni, hogy ebben a kampányban Orbán Viktor könnyű préda lesz, vagy feltett kézzel fog belesétálni a saját sírgödrébe. Ő az utolsó töltényig küzdeni fog. Erre számítani lehet. A meccs nincs lefutva, hanem nagyon kemény küzdelem várható, és simán lehet pofára esés, ellenzéki pofára esés a vége. Simán lehet. Nemrég polgári ellenállás néven mozgalmat indítottál, és ugye nekünk adott interjúban úgy fogalmaztál, hogy magyar társadalomnak végre el kell jutni abba a szellemi és érzelmi állapotba, amelyben képes megtapasztalni az erejét, nyomás gyakorló képességét, vagyis azt, hogy képes legyen diktálni a politikát az elitnek, és többé ne az elit diktálja a politikát neki. Mennyire a jelenlegi helyzetben, amikor hát a kettészakadt ország talán a legnyilvánvalóbban meghasadt az elmúlt évek, évtizedekhez képest, és mennyire látod ennek realitását, hogy a magyar társadalom magában találja meg, és ne egy vezetőben a megoldást. Nem jók az esélyek. Nehéz elképzelni. De ez nem mentség arra, hogy az ember ne próbálja meg, vagy hát nem kifogás, hogy ne kelljen megpróbálni. Tehát ezt meg kell próbálni, ez a felelősség, ez a feladat, és aztán, ha sikerül, akkor nagyszerű, ha nem sikerül, akkor az ember magát nem hibáztathatja érte. Jelenleg egy sötéten örvénylő elégedetlenség hömpölyög valahol a kollektív tudattalamban, ami elsősorban a tojás meg a tejföl árának szól. Ha ez így marad, ha ezt az értelmiség így hagyja, ennyiben hagyja, akkor Orbán vissza fog térni. Tehát, hogyha az a baj Orbánnal, hogy túl drága a tej meg a kenyér, akkor Orbán visszatér, mert a Tisza alatt nem lesz jobb világ. Gazdaságilag rövid távon biztosan nem. Ha ennek az elégedetlenségnek, ennek értelmezési csatornákat sikerül ácsolni, föl lehet hozni az elégedetlenséghez tartozó energiákat a szellem napvilágára, át lehet világítani a napfényével ennek a rendszernek a keresztmetszetét, rá lehet mutatni arra, hogy mi a tényleges probléma ezzel a rendszerrel, aminek a pusztító infláció csak a tünete, akkor van esély arra, hogy a következő rendszer más legyen. De ehhez el kell mesélni a magyaroknak, hogy mi a tényleges baj ezzel a rendszerrel, mert nem az infláció a baj a rendszerrel. Az infláció csak a következménye annak, hogy Orbán Viktor szuverenitási kérdést csinált az eurózónához való csatlakozásból, nem volt hajlandó csatlakozni, talán azért, mert neki fontos volt, hogy ő megőrizze a nemzeti valutát, mert ez valamiféle szuverenitást képez az ő számára, talán azért, hogy Matolcsy György és Matolcsy Ádám nem tudom én 1,6 milliárdot, vagy mennyit, én nem tudom mennyit, ja nem is annyit, csak 650 milliárdot, vagy mennyit lophasson a Nemzeti Bankból. Nem tudom, hogy miért nem lettünk eurótagállam, vagy euró felhasználású uniós tagállam, de az Orbán rendszer bajainak a 80%-a nem létezne, hogyha csak ezt az egyetlen egy döntést máshogy hozza meg Orbán Viktor. Hogyha itt euró lenne, most Orbán Viktornak a rendszere nem lenne krízisben. De elsősorban a forint képezi az országnak a bajait jelenleg. Na most, hogyha nem érti meg a magyar társadalom, hogy mi a tényleges baj az Orbán rendszerrel. Ha nem sikerül Magyarország sorskérdéseit tematizálni, az olyanokat, mint a nagybirtokrendszer, az olyanokat, mint az összeszerelő Magyarország, az olyanokat, mint a közszolgáltatásoknak, a közintézményeknek a szerepe és funkciója, az olyanokat, mint a Kelet-Magyarországnak, meg a Vidék-Magyarországnak a cserbenhagyottsága. Az olyanokat, mint a társadalmi konszenzusok hiánya, és a konszolidáció elutasítása, és a hideg polgárháború, és a turániátok meghaladásának a képtelensége. A modernitás igénye a Kelet és a Nyugat közötti identitás konfliktusnak a megoldása, feloldása, a kellő elkötelezettség realizálása először a lelkekben, elmékben, azután az ország politikájában. Tehát mindezeken a nemzeti sorskérdéseken, ügynökakták titkossága, nyilvánossága, mindezeken a súlyos nemzeti sorskérdéseken nem vezetjük végig a magyarságot, hogy megértsék, hogy mi a baj ezzel a rendszerrel. hogy megértsék, hogy mik a történelmi defektusai, mik a történelmi deficitjei a magyarságnak, amiket le kell törlesztenie ahhoz, hogy itt az élet más legyen, hogy Magyarország ne lecsúszson, hanem fölzárkózzon. Hogyha ezeket nem tudjuk elmagyarázni a magyaroknak, hogy megértsék, akkor az Orbán rendszer leváltása az nem fog egy minőségi változást hozni a magyarok életében és sorsában. Akkor az Orbán rendszer csak valami nagyon hasonlóra lesz felváltható. Hát nem Orbán Viktor a probléma, hanem az a Magyarország, az a magyar társadalom, az a magyar történelem, az a magyar politika, amelyik Orbán Viktort termelte ki. És ha azt nem javítjuk meg, csak Orbánt elzavarjuk, jönni fog egy új Orbán. Talán rosszabb, mint a mostani. Lehet, hogy nincs fantáziája az ellenzéki magyaroknak ahhoz, hogy rosszabb legyen, de az előző 35 év ennek a története, hogy sosem volt fantáziánk ahhoz, hogy rosszabb legyen, és mindig rosszabb lett. Ezt a polgári ellenállás demonstráció sorozatának ez a funkciója, ezt a szerepet szánjuk neki, hogy elmeséljük a magyaroknak, hogy hogyan futott a történelmük zsákutcába, hogyan állította meg a történelmi időt. Itt mindegyik autoriter elit, amelyik be akart rendezkedni Magyarországon, és Magyarország meg a magyar társadalom hogyan vesztette el a saját sorsának az alakításához tartozó képességét ennek nyomán. Ezt akarjuk élményszerűvé tenni, mert a tévében egy beszélő fej az 2 centi mélységű inger, de az utcán elhangzó 15 beszéd, és az ahhoz tartozó menet, és az ahhoz tartozó közösségi élmény, az egy mélyebb impact, egy mélyebb bevésődést tesz lehetővé. És mi szeretnénk egy olyan szériát, ami természetesen a választásra fut ki, de sokkal mélyebbre hat, és sokkal átfogóbban értelmez, mint hogy Fidesz vagy Tisza. Ez gyakorlatban demonstrációszerű megmozdulásokat jelent? Meneteket jelent, tematikus meneteket jelent. Most az első, amit rendezünk, az a megbékélés menet, ami a társadalmi konszenzusnak, a konszolidációnak az óhajtását fejezi ki, a hideg polgárháború elutasítását fejezi ki, egy hazában a két nemzet egyesítésének, Hunniának és Pannoniának az egyesítését tűzi ki és követeli. És ez egy nagyon más hangütésű demonstráció lesz, mint amilyen a polgári ellenállás zászlóvontása volt a Kossuth téren. Hát az egy törvény elleni demonstráció volt, egy despotikus intézkedés elleni demonstráció volt. Ez a magyarságnak a egyik legsúlyosabb sors kérdése, és az egyik legsúlyosabb történelmi deficitje, hogy képtelenek vagyunk a társadalmi konszenzusokra. És ahol a két kurzus, vagy a két nemzet egy hazában egymás ellen acsarkodik, az az ország megreked a fejlődésben, az a nemzet nem tud előrelépni. Mi egy csónakban evezünk, de egymás ellen evezünk. Így aztán sehova nem jutunk fel ezzel. Meg kell kötni a konszenzusokat, legalább minimális konszenzusokat. Nézzünk rá a lengyelekre. Ott is eléggé gyűlöli egymást a két kurzus. De az, hogy Oroszországgal szemben zéró a tolerancia, az, hogy Oroszország Lengyelország ellensége, és hogy Lengyelországot meg kell védeni Oroszországtól, ebben konszenzus van a Kaczynski meg a Tusk között. Ott nincs vita. Hol vannak nálunk ilyen konszenzusok? Itt valamit mond az egyik kurzus, a másik riktig az ellenkezőjét mondja, csak azért is. És nem azért mondja az ellenkezőjét, mert ő végig gondolja, és azt érzi, hanem azért, mert abból merít identitást, hogy Milosz egyel szorozza meg azt, amit a másik mond. Na, amíg ezt a rezisztens identitást, a másik kurzus elutasításához tartozó identitást dédelgeti a szíve helyén a magyarság, addig a nemzetnek nincsen esélye, hogy Európa sikeresebb, vagy szerencsésebb történelmi fejlődésű régióihoz felzárkózzon. És ez a menet, ennek van már dátuma? Erről tudsz valami konkrétumot mondani? Október elejére tervezzük a menetet, de még nem hirdettük ki, hogy mikorra. Október elején rendezzük ezt, és hát már körvonalazódik, hogy kik fognak felszólalni, de még ezt sem véglegesítettük, úgyhogy még egy néhány nap, talán egy hét is, és nyilvánosságra hozzuk. És visszatérve, ugye említettél a Kossuth téri demonstrációt, ami ugye a nyár előtti felpörgött a parlament, és több olyan döntés is született, amely sokak szemében a demokrácia további korlátozásának eszközévé vagy jelévé vált. És ugye az egyik ilyen volt ezek közül a ellehetetlenítési vagy nagytakarítási törvény, amit ugye akkor elhalasztottak, de ugye őszre ígérték, hogy újra napirendre tűzik. Mit gondolsz, ez valósággá válhat, testet öltet egy olyan törvényben, ami valóban ellehetetleníteni a civileket, akár a médiumokat, akár bármilyen szervezetet, és hogy milyen, ha valóban meghozzák, akkor milyen formában születhet meg ez a törvény? Nem úgy tűnik, hogy meg fog születni ez a törvény. Orbán Viktor megírt a tavaszi poloska írtást, aztán felhorgatt ez ellen a magyar ellenzéki társadalom. Elég széles elégedetlenség alakult. Ekkor elhalasztotta őszre. Hadrohangászanak fel alá a poloskák a nyár folyamán. Majd Tusnádi beszéde után egy lengyel lap felkérdezte Orbán Viktort, hogy mi lesz ezzel a törvénnyel. Orbán Viktor azt válaszolta, hogy meg lesz a törvény ősszel, mert hogyha nem hozzák meg, akkor gyávának mutatkoznak, gyengének mutatkoznak, és még a választást is elveszítik. Mindenki arra számított, hogy köcsén Orbán Viktor bejelenti, hogy igenis napirendre tűzik a törvényt, megszavazzák a törvényt. Hát ez elmaradt. Helyette egy teljesen kockázatmentes nemzeti konzultációt hirdetett Orbán Viktor, hogy állami pénzből, állami eszközökkel a Tisza párt adóemelési tervéről konzultáljon. Ebből nem úgy látszik, hogy Orbán Viktor napirendre akarja tűzni ezt a törvényt. Ez úgy néz ki, hogy el fog sikkadni. Orbán Viktor jó ideje nem találja már a narratíva fonalának a végét. Keresgeti egy ideje, és az a ócska bűvész trükk, amit látunk, hogy hopp, ebben a zsebemben van, nem is, hanem ebben, hopp, nem ebben, hanem amabban. Jaj, te elhitted, hogy amabban, de hogy is, hát itt van emebben, és eddig még mindig üres kezét láttuk előkerülni a zsebéből Orbán Viktornak. Gondolom az a nagy terv, hogy valaki majd, valamelyik NER társa majd belecsempészi az egyik zsebébe, és akkor majd meg lesz a narratíva. De hogy itt annyiféle a harcosok klubjától, a digitális polgári körökön keresztül, most a nemzeti konzultáció, ennek a törvénynek a megszavazása, elhalasztása, beígérése, elsúnyogása, elsüllyesztése, annyi kísérlet történt már, hogy Orbán Viktor magához ragadja a kommunikációs kezdeményezést, és ezek egyike sem volt sikeres, szóval én azt hiszem, hogy a narratíva már nincs meg, és már nem is lesz meg. Azt hiszem, hogy a narratíva úgy viszonyul Rogán Antalhoz, ahogy a gyalogkakukka préri farkashoz, hogy mindig van egy újabb és újabb csodafegyver, amivel majd elkapja, de már senki nem hisz, már egyetlen hülye gyerek sincs a tévé előtt, amelyik hinne abban, hogy a préri farkas el fogja kapni a gyalogkakukkot. Itt inkább már arról van szó, hogy majd a szociális intézkedések, a jóléti osztogatások majd meggyőzik a magyarokat. Tehát, ha nincs is narratíva, majd lesz csirkefarhát meg krumplileves. Abból majd értenek a magyarok. Szerintem most már ez a terv. Ugyanakkor azt azért látjuk, és ezt E tekintetben van valamiféle konszenzus a közvéleménykutatók között, hogy a különbség a Tisza és a Fidesz között legalábbis nem nőtt tovább, tehát mintha a Fidesz stabilizálta volna a helyzetét. Nem feltétlenül fordította meg az állás, de nem is távolodik tőle a Tisza, ami azt jelzi, hogy mintha valami értelme mégiscsak lett volna mindazoknak, amit felsoroltál, tehát hogy legalább a saját tábort, mintha jobban összerántotta volna, vagy mobilizálta volna. Szerintem meg az történik, hogy a fővárosból leszivárgott az ellenzékiség érzés a megyeszékhelyekre, vár megyeszékhelyekre. Onnan leszivárgott a kisebb városokba, és onnan kellene most már, hogy a falvakba szivárogjon. De én azt gondolom, hogy a falvak és a városok között rekedt meg a Tisza áradása. Tehát, hogy a falvakat még nem ért el a Tisza áradása. Én egyáltalán nem vagyok meggyőződve arról, hogy a következő bőfél évben, ami hátra van a választásig, ez megvalósulhat. Lehetséges, de én már nem hiszek benne őszintén. De ez nem fog, attól még nem fog megfordulni, hogy ha ez a 26-os választásig nem történik meg, akkor megtörténik 30-ig. Tehát a Orbán rendszer krízisére arra nem látszanak a megoldások, továbbra sem. Ha Orbán Viktor most szétosztja itt a nemzeti vagyont újra a magyaroknak, hogy még egy ciklust vásároljon tőlük, azt a pénzt előbb vagy utóbb meg kell adni az szaudi, vagy kínai, vagy indiai, vagy orosz hitelezőknek. Ezzel Orbán Viktor csak beljebb gázol önmaga fenntarthatatlanságába, rendszerének a krízisébe. Ezzel nem oldja meg a problémát, csak elhalasztja. Én nem gondolom azt, hogy a Tisza 26-ban garantáltan győz. De az, hogy az Orbán rendszer túljár a zenítjén, hogy az Orbán rendszer lejtőn van, lejtmenetben van, és a saját bukását ostromolja, az jól látszik. De nincs rá semmi garancia, hogy ez 26 tavaszán meg tud történni. De ha nem 26 tavaszán, majd 30-ban. Még egy nemzedék kihal az idősek közül, még egy nemzedék választókorba lép a fiatalabbak közül. És ami késik, nem múlik. Tehát én nem gondolom azt, hogy attól, hogy az Orbán rendszer még egy választást megnyer, attól az a krízis, ami most már jól látszik, és amire nincsenek válaszai, sem a kommunikáció, sem a gazdaság, sem a geopolitika vonatkozásában Orbán Viktornak, hogy ezek bármilyen módon megoldódnának. Nem fognak. A kommunikáció szintjén azért mindent megtesznek. Ugye egyébként az elletetlenítési törvényt, vagy nagytakarítási törvényt azért is kérdeztem, mert ugye felvezette Orbán Viktor egy nagyon aranyos kis videóval, ahol ugye poloskákat seperegetett ki egy meg nem nevezett szoba ablakán vagy ajtaján, és nem látható emberekkel beszélgetett, legalábbis a képen nem látható, nem jelenlévő emberekkel beszélgetett, és mintegy felvezette, hogy akkor itt bizony poloska söprés lesz. Tényleg? Hát én nem látom. Az a helyzet, hogy ez egy marketing gesztus, miközben a poloska söprés valójában nem a ténylegesen a poloskák söprését jelenti, hanem Orbán Viktor animálja a metaforát. A poloska söprés azt az ellehetetlenítési törvényt, vagy átláthatósági, ők így hívták, törvényt jelenti. Most ő azzal, hogy a poloskákat söpri az erkélyen, ezzel nem azt a cselekményt gyakorolja, aminek a poloska a metaforája, hanem egyszerűen csak demózik valamit, egy marketinggesztust gyakorol, ahelyett, hogy a valóságát gyakorolná annak, amivel fenyegetőzött. Most ő demózza azt. Tehát ez nem a poloska írtás. Ez a poloska írtás imitációja. Ez egy, Ez egy média élmény, amit kapunk. A poloskai írtás az ezt a törvényt jelenteni. A törvény nincs napirenden. Ez az egyik keresztem. És akkor visszacsatolva a beszélgetés elejéhez, mert ugye ez a poloska a különféle kis kellemetlennek tartott állatok, mint metaforák a politikai kommunikációban, azért az erősen súrolja a dehumanizáció határát, és nyilvánvalóan itt nem a saját táborára gondolt, nyilvánvalóan azokra, akik nem értenek vele egyet, hogy ezt mennyire látod erőszakos gesztusnak. Nyilván nem az lesz a vége, hogy az emberek majd így, nem tudom, csótányírtóval fogják lefújni egymást az utcán, de hogy valamilyen hatása mégiscsak lehet, hogyha az ellenzéket unblock kis undorító, visszataszító, elpusztítani való állatként definiálja. Persze, természetesen. És ennek mi? Tehát, hogy milyen hatása lehet szerinted? Hát nyilván mozgósít, meg nyilván fanatizál, meg nyilván démonizálja a politikai ellenfelet. Nyilván az a célja, hogy ne úgy gondolja a politikai ellenfeleidre, mint emberi lényekre, hanem mint ilyen férgekre, meg mindenféle csótányokra, akiket el kell taposni, meg ki kell írtani, ki kell ciánozni őket. Nyilván ez a fajta politikai beszéd. Meg is ijedhetett tőle az Orbán rendszer, mert néhány napra rá Lázár János elkezdte a NER gazdasági elitjét kullancsozni. Tehát fontos volt, hogy akkor ezt most kenjük szét. És főleg úgy kenjük szét, hogy az övéit, tehát ezúttal nem, tehát Lázár nem arra kapott utasítást, hogy a politikai ellenfeleit, a tiszapártosokat kullancsozza, hanem a saját gazdasági elit luxizó gazdasági elitjüket kullancsozza, mint akik vért szívnak, mintha nem maga Orbán Viktor utalná ki nekik a vért, hanem azok úgy kiszívnák, mert ők úgy döntöttek. Hogy van ez az ország vezetve, hogyha a saját nemzeti tőkés osztálya vért szív belőle, annak ellenére, hogy ő nem akarja a vérét adni azoknak? Ezekre válaszoljon már Lázár János, ha akar. Minden esetre Lázár nagyon hamar ellen kullancsozta Orbán Viktor poloskázását, és akkor ebből mi következik, hogy hát itt mindenféle kártevő rovarok vannak, nem csak az ellenzékre mondták, magukra is mondták, és akkor hát ez így már nem is olyan fájdalmas. Nyilván ők maguk is visszarettentek ettől, amikor a múzeum ugye a múzeum lépcsőjén adta ezt elő Orbán, én ezt nem messze a Calvin tértől hallgattam, hát én le voltam döbbenve ezen, amikor ő poloskázott. Tehát ez ilyen 40-es évek. Nagyon, nagyon, és természetesen utána úgy magyarázta, hogy azért mert lehallgatta a feleségét. De hát többes számban volt a poloska. Ők a poloskák. A lehallgatókészülékről volt szó. Tényleg a lehallgatókészüléket kell ciánozni? Mert áttelelt? Áttelelt a lehallgatókészülék? Persze. Pontosan tudták majd, hogy majd a liberálisok erre rá fognak ugrani, és akkor ők ilyen fölényesen, mint akik a hülyével beszélgetnek, egy ideggyógyintézetben, mint a nővérke, hogy milyen poloska, hát az a lehallgatókészülék, hát te félreértettél valamit, barátom. Igen, hát ugye ezt a magyarázatot, ezt mindenki értse, hogy akarja, de akkor utolsó kérdésként, hogy most visszacsatolva némileg a polgári ellenálláshoz is, meg ahhoz a célhoz, amit az előbb felvázoltál, ebből vissza lehet jönni? Szerinted, hogy az ország egyik fele poloskázza a másikat, a másik ki tudja, mit gondol az egyikről, tehát hogy itt ebben a környezetben, és hogyha most ezt 2026 áprilisáig előrevetítjük, jobb feltehetően nem lesz a helyzet, innen lehet megbékélés szerinted? Ez a feladat. Minden követ meg kell mozgatni. Mindenkit, aki párbeszéd képes, meg kell szólítani. És asztalhoz kell ültetni. És ezeket az indulatokat, ezeket a gyűlöletenergiákat, ezeket oltani kell. És nyilván a politikai kurzussal nem lehet megbékélni, mert a politikai kurzus az a közgyűlöletre tette fel a saját sorsát, meg a befektetett pénzt, energiát, munkát, és identitást, és identitás hazugságot egyaránt. A társadalommal, akiken a kurzus élősködik, a jobboldaliak és baloldaliak társadalmával, akiket a két kurzus üzemanyaggyanánt meg ágyutöltelékgyanánt használ. Ő köztük van szükség a megbékélésre, és akkor ezek a gyűlölködő kurzusok majd megbékélésre lesznek kényszerítve, mert ez lesz a társadalmi jóhajtás. De ehhez a magyarságnak kell egy pozitív definíciót adni. Tehát a hunok és a pannonok közti gyűlölet és a köztük lévő ideológiai ellentétek helyére a magyarságnak, mint egyesítő fogalomnak, mint a két kurzust egyesítő történelmi identitásnak kell egy pozitív definíciót adni. Egy olyan pozitív definíciót, amiben mindkét kurzus magára ismer, és mindkét kurzus úgy ismer egymásra, mint önmagára. Ennél súlyosabb és nagyobb feladat nincsen. A magyar történelem legalább 500 éve küzd ezzel a Szapolyai és Ferdinánd, az ország kettészakadása Mohács után. Nagyjából ide datálható ennek a konfliktusnak, ennek a két kurzus, Hunnia és Pannonia konfliktusának a története. Ez, ha nem lesz a magyarságnak másfajta öndefiníciója, mint ez a gyűlölet, mint ez az ingerültség a két kurzus közt a másik ellen, akkor a magyarságnak nincsen esélye. Akkor a magyarság, akkor a magyar történelem az ebben a keletre sodródásban, és még csak jó esetben a Balkánra, rosszabb esetben a posztszovjet Közép-Ázsiába sodródásban fogja tudni kifejezni a maga történelmét. Itt a feladat az az, hogy legyen egy olyan öndefiníciója a magyarságnak, amiben ezt a konszenzust a két kurzus között ezt meg tudja nevezni, meg tudja határozni, meg tudja valósítani, és amire egy új korszak alapját fel tudja húzni. Tehát egy új korszakot kell nyitni a magyarság történetében, és én nem, valójában nem az elmúlt 15 évvel állok szemben, hanem az elmúlt 35 évvel. Itt az elmúlt 15 év a szervesen következik az azt megelőző 20 évből. Ha csak az elmúlt 15 évvel fordulunk szembe, akkor 2010 újra el fog jönni értünk. Ha az elmúlt 35 évvel szakítunk, akkor újra kezdhetünk valamit 90-től, valahogy egészen máshogy, mint ahogy történt. Talán jobb kimenetellel. Legyen így, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, és beszélgettünk erről. Köszönöm. Önöknek köszönjük a figyelmet, és amennyiben tehetik, támogassák a Magyar Hangot, fizessenek el alapra, iratkozzanak fel a YouTube csatornánkra, és kövessenek bennünket a Facebookon. Nagyon szépen köszönjük.